روزه برنامه شماره 141 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، جهانگیر ملک. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفر. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شعر نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. در مجلس مغانم دوشان سنم چه خوش گفت، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو گوید با ما رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، کس سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. گرچه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد. سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. مدعی مگوید اسرار عشق مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرند هستی همان امیدان یا عزیز من جانم یا عاشق شاعر نروزید کار جهان سرآید نخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی یا در گوشه سلامت، در گوشه سلامت مستور چون توام بود، تا نرگس تو با ما بوید رموز مستی. یا آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی، thank you. عشقت به دست توفان خواهد سپار تافه چون بر از این کشاکش پنداشتین که جرفتین همان آد آد عزیز من جانم عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 141 بود که با آواز محمودی خانساری، ویولون حبیب‌الله بدیعی، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در بیات اصفهان اجرا شد.